Книга пророка Ісаї, розділ 45. Так говорить Господь до свого помазаника Кира, якого я взяв за праву руку, щоб підкорити йому народи, щоб крижі царів розв'язати, щоб відчинити перед ним двері, щоб брами більш не зачинялись. Я йду поперед тебе, вирівнюючи гори. Я руйную бронзові ворота, ламаю залізні засуви. Даю тобі заховані багатства і скриті скарби, щоб ти знав, що я Господь, котрий зове тебе на ім'я. Я Бог Ізраїля. Задля Якова, мого слуги, Ізраїля, мого вибранця, назвав тебе я на ім'я, дав тобі шляхетну назву, дарма, що ти мене не знаєш. Я Господь, і іншого немає. Немає Бога, окрім мене. Я підперізую тебе, хоч ти мене і не знаєш. Щоб знали від сходу сонця до заходу, що немає іншого, крім мене. Я – Господь, і іншого немає. Я витворюю світло і творю пітьму, чиню добро і допускаю зло. Я – Господь, усе це чиню. Розлийте небеса, згори росою правду, і нехай хмари дощем її виллють. Нехай відчиниться земля і дасть спасіння, і нехай виростить разом справедливість. Я, Господь, це творю. Горе тому, хто сперечається зі своїм творцем, черепок із земних черепків. Чи ж глина скаже гончареві, що робиш? Чи його праця йому скаже, ти безрукий? Горе тому, хто каже батькові, навіщо сплодив ти, або матері, навіщо ти породила? Так говорить Господь, святий Ізраїля та його сотворитель. Ви питаєте мене про майбутнє моїх дітей, і в діло рук моїх втручаєтеся наказом. Я створив землю і витворив на ній чоловіка. Я власними руками розпростер небо. Я повеліваю всьому його війську. Я його підняв для перемоги. Я йому рівняю всі путі. Він відбудує моє місто, випустить на волю полонених, та не за викуп і не за дари. Це слово Господа сил. Так говорить Господь. Дорібок Єгипту і прибуток Кушу та Савеї високорослі перейдуть до тебе і стануть твоїми, підуть слідом за тобою, пройдуть у кайданах. Перед тобою падуть ниць, будуть тебе благати. Лише в тебе Бог, і немає іншого, немає іншого Бога. З тобою ж Бог тайний, Бог Ізраїля, Спаситель. Усі вони окриються ганьбою і стидом, і підуть геть застиджені майстри кумирів. Ізраїля спасе Господь спасінням вічним. Ви не зазнаєте стиду та сорому по віки вічні. Бо так говорить Господь, Творець неба, Бог, що сотворив землю, що сподіяв її та укріпив її. Не сотворив її пустою, але для того, щоб на ній жили. Я, Господь, і іншого немає. Не говорив я тайно у темнім закутку землі, та й не говорив потомству Якова, шкода вам мене шукати. Я, Господь, кажу лише те, що справедливе, сповіщаю саму правду. Збирайтеся, ходіть, приступайте, усі ви, що зосталися живими з народів. Безглузді ті, що носять дерев'яного кумира та моляться до Бога, що спасти не може. Оповістіть, вкажіть це, учиніть навіть нараду вкупі. Хто оголосив це здавна і наперед звістив це? Хіба ж не я, Господь? Крім мене нема іншого Бога, Бога справедливого, і спаса нема, крім мене. Оберніться до мене і спасетеся, всі кінці світу, бо я Бог, і іншого немає. Клянуся сам собою, із уст моїх виходить правда, слово незмінне. Передо мною зігнеться кожне коліно, мною кожен язик буде присягатись. Лиш у Господі казатимуть про мене справедливість і сила. До нього прийдуть застиджені всі ті, що кипіли гнівом проти нього. У Господі буде виправдане та прославлене все потомство Ізраїля.